odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zagłosował za ratyfikacją w sprawie funduszu odbudowy. Przed maturzystami obowiązkowy egzamin z matematyki. Mnie się stresuje, bo chyba jestem tak bardziej przygotowana. Też może być ciężko, ale staram się pozytywnie nastawić. Manchester City awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej o tym w sporcie. Rządowy projekt ustawy w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej przyjęty w Sejmie. Za było 290 posłów z PiS-u, Lewicy i PSL-u. Przeciw zagłosowało 33 polityków, wszyscy z koła Konfederacji oraz Solidarnej Polski, koalicjanta PiS-u. Natomiast 133 posłów w większości z Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nie jest zaskoczony postawą Solidarnej Polski. Łączy nas ponad 90% tematów. Ta jedna kwestia dzieli, natomiast Sejm pomimo tej różnicy przyjął ustawę o zasobach własnych. Ten temat jest z punktu widzenia sejmowego zamknięty. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił, że jego partia nie poparła ustawy ze względu na rozporządzenie warunkujące wypłatę środków unijnych od tzw. praworządności, co w ocenie jego ugrupowania ogranicza polską suwerenność. Wcześniej na mocy traktatów te pieniądze, mówię o tym głównym budżecie, i tak w Polsce się należały i nikt nie mógł ich blokować. Teraz to się zmienia i w tym sensie jest to jedno z ryzyk dla polskiej suwerenności, naszego bezpieczeństwa. Ratyfikacja decyzji o zwiększaniu zasobów własnych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia funduszu odbudowy. Jej brak wstrzymałby wypłatę pieniędzy zarówno z budżetu wspólnoty, jak i funduszu, z których Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. Przed maturzystami kolejne wyzwanie. Za 2 godziny obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. O nastrojach mówią maturzyści z Częstochowy. Przed matematyką na pewno. Mnie się stresuje, bo chyba jestem tak bardziej przygotowana. Też może być ciężko, ale staram się pozytywnie nastawić na to. Myślę, że dam radę po prostu. Obowiązkowe są jedynie egzaminy pisemne. Część ustna jest dla chętnych, którzy potrzebują takich wyników podczas rekrutacji na studia. Wczoraj uczniowie pisali maturę z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że złoży zawiadomienie na policję o podejrzeniu przecieków. Komisja dostała kilka jednakowych informacji ze skanami z Google Trends. Widać na nich, że wczoraj przed godziną 8 na Podlasiu poszukiwana była fraza ambicje lalka. To kluczowe słowa, które pojawiły się w jednym z tematów wypracowań maturalnych. Sklepy z meblami, budowlane oraz galerie handlowe ponownie otwarte. Pierwsi klienci już je odwiedzili. No sądzę, że to jest dobry pomysł, bo w końcu jest co robić. Można gdzieś iść, bo tak to cały czas zamknięty w domu to jest masakra. Nie da się wytrzymać cały czas siedząc i chodząc w te same miejsca. Nie jestem do końca przekonana. No, nie są nam w tym momencie potrzebne ubrania. Ale idziemy teraz do sklepu. Ale jeżeli będzie na przykład dużo ludzi, to nie będziemy zostawać. Obowiązują limity osób, dezynfekcja, dystans i maseczki. Jesteśmy już doświadczeni w pracy w reżimie sanitarnym, podkreśla dyrektor jednej z galerii handlowych w Krakowie, Marek Ciszewski. Tu jesteśmy już zawodowcami w otwieraniu się po lockdownach. W sklepach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, więc tutaj także staramy się kontrolować, chociaż sklepy same wprowadziły te procedury i kontrolują tę liczbę klientów, aby to bezpieczeństwo było maksymalnie utrzymane. Restauracje i punkty gastronomiczne do połowy maja mogą oferować jedynie dania na wynos. Od 15, zgodnie z zapowiedziami rządu, klienci będą mogli korzystać z ogródków na zewnątrz. 41 tysięcy Polaków zaszczepiło się podczas majówki przeciw koronawirusowi. To na razie wstępne dane. W 16 miastach wojewódzkich odbyła się akcja promująca szczepienia. Największym zainteresowaniem akcja cieszyła się w Toruniu i w Warszawie, mówi wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Wszyscy razem daliśmy taki bardzo czytelny sygnał, że warto się szczepić. Pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk poinformował o rozpoczęciu zgłoszeń na szczepienia przeciw COVID-19 dla zakładów pracy. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 12 milionów szczepień przeciw COVID-19. Liczba osób w pełni zaszczepionych to 3 miliony. Barbara Góra, Polskie Radio. Od dziś na szczepienie mogą się rejestrować osoby urodzone w 1990 i 91 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyznaczył nowy cel w walce z pandemią. Zaszczepienie przynajmniej jedną dawką 70% dorosłych Amerykanów. Zapowiedział zachęty i ułatwienia w dostępie do szczepionki oraz możliwość objęcia nimi dzieci powyżej 12 roku życia. Większość dorosłych Amerykanów jest już po pierwszej dawce, a ponad 40% jest w pełni zaszczepionych.

Tak, to jest właśnie jeden z tych utworów, które się nie kończą, więc zespół postanowił go wyciszyć, bo by im się płyta skończyła, a dalej by grali refren w kółko. To The Offspring, Let the Bad Times Roll. 7:17, program trzeci Polskiego Radia i rocznica. 28 lat temu z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni model samochodu, który nie był, był tylko w jednej postaci, był tylko sedan. Nie było ani coupé, ani nie było kombi. Był tylko jeden do wyboru, jak chodzi o nadwozie. Mercedes 190, przez wielu uważany za wyjątkowy ponadczasowy model, o prawie nie psującym się klasyku więcej wie Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Jeśli chodzi o zalety, to absolutnie zawieszenie. Genialne, miękkie, a z drugiej strony też sztywne. Ten samochód prowadził się dobrze, komfortowo jeździło się takim Mercedesem. Jeśli chodzi o wady, no to dzisiaj można powiedzieć, że wadą jest na przykład dość głośny tylny most, ale to jest zaniedbanie poprzednich właścicieli, którzy po prostu nie do końca dobrze serwisowali ten samochód. W dzisiejszych czasach no wadą też może być rdza, która żre ten samochód tak, że czasami aż słychać. Niewątpliwie zaletą takiego samochodu jest niewielki koszt napraw tego samochodu. Części są śmiesznie tanie, nie ma problemu, żeby je dostać. Dodatkowo też zaletą jest to, że wiele czynności serwisowych jesteśmy w stanie przeprowadzić sami, bo ten samochód jest bardzo, bardzo prosty. Ale absolutny klasyk Mercedesa, zresztą też przez fanów nazywany pieszczotliwie Baby Benz. Charakterystyczny zapach, znakomite wykończenie, drewno, które było prawdziwym drewnem, a nie jakimś plastikiem, tylko udającym drewno. No, kawał historii motoryzacji. Jeśli ktoś dzisiaj ma ochotę na zakup takiego samochodu, musi liczyć się z pewnymi wydatkami, które niektóre egzemplarze dobrze zachowane osiągają bajońskie kwoty. Ten samochód był naprawdę niezawodny. Zapisał się na kartach historii motoryzacji jako auto niepsujące się. I 28 lat temu z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni Baby Benz, nazywany w ten sposób też dlatego, że był dużo mniejszy od swojego poprzednika. Kiedy w 83 roku ten samochód firma niemiecka starała się wypromować, zostali zaproszeni na tor Nürburgring najwięksi wtedy kierowcy, czyli Alain Prost, Niki Lauda, Stirling Moss, i ścigali się tym autem w wersji wyczynowej z silnikiem 2.3, 185-konnym, i zwycięzcą wtedy okazał się Ayrton Senna, który dopiero zaczynał w Formule 1. Samochód z tym silnikiem w tej chwili może kosztować nawet 800 tysięcy złotych. 22 minuty po godzinie 7. Szampon do lśniących włosów czy pianka do golenia de facto mogą być tak naprawdę do niczego. Tak wynika z ostatniej kontroli kosmetyków przeprowadzonej przez inspekcje handlowe w całej Polsce. Coraz częściej kosmetyki, choć przekonują nas walorami estetycznymi, to działaniem daleko odbiegają od normy. Na które z nich powinniśmy uważać i jak ustrzec się przed tymi wątpliwej jakości, sprawdzał Paweł Turski. Jak można sprawdzić w sklepie kosmetyk tak, aby nie dać się nabrać? Nie czytać z przodu etykiety, tylko po prostu przeczytać na skład, bo w składzie jest zabronione, żeby okłamać konsumenta. Nie da się tak. Musi się człowiek pierwszy raz nabrać i potem tej firmie nie kupować. No jakby trzeba na swojej skórze przetestować metodą prób i błędów. Metoda ta może okazać się jedyną w 100% właściwą, bowiem jak wynika z badań inspekcji handlowej, w co piątym kontrolowanym sklepie wykryto kosmetyczne nieprawidłowości. Dodatkowo źle oznakowany był co dziesiąty produkt. Mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Producenci często źle nazwali składniki. To jest niezgodnie z nazwami przyjętymi w międzynarodowym nazewnictwie składników kosmetycznych. Zdarzały się również problemy z przestrzeganiem terminów trwałości. Bywają również sytuacje, że na opakowaniu szamponu czy odżywki napisane jest na przykład zawiera olejek arganowy, a okazuje się, że w wykazie składników nie ma go w ogóle. Czym się pani kieruje przy wyborze kosmetyków? Składem i opakowaniem. Tym, czy mi się podoba. I czy na przykład wnosi coś nowego do mojego życia? Przede wszystkim, czy są to nietestowane na zwierzętach, czy są wegańskie produkty? Jak się okazuje, oznaczenie, iż kosmetyk nie był testowany na zwierzętach, jest tylko chwytem marketingowym, mówi kosmetolog Agnieszka Więcław. Ktoś, kto jest powiedzmy takim laikiem, się cieszy, o super, nie przyczyniam się do testowania produktów na zwierzętach. Tyle, że prawo zakazuje testów na zwierzętach. To jest tak, jakbym ja się chwaliła tym, o, ja nikogo nie zabiłam. Chwytów marketingowo-technicznych, z których korzystają producenci kosmetyków, jest jednak jeszcze więcej. To, na co możemy zwrócić uwagę przy zakupie kosmetyków, chociażby do pielęgnacji ciała takich myjących, to na przykład, żeby nie były zbyt perłowe, bo dodatek perły bardzo często dodaje się wtedy, kiedy coś w kosmetyku nie wyszło. Podobne zadanie w składzie kosmetyków mają barwniki. Choć mistrzostwem marketingu jest uwielbiane przez klientów pienienie się produktów takich jak na przykład szampony. Im mniej się będzie coś pieniło, tym lepiej dla naszej skóry, co oczywiście z punktu widzenia konsumenta piana w kosmetyku jest podana tylko po to, bo jest taki wymóg rynkowy. Tylko my konsumenci lubimy, żeby pasta do zębów nam się pieniła, płyn do naczyń, żeby się super pienił, czy szampon do włosów, bo wtedy nam się wydaje, że to lepiej myje. A to wcale nie lepiej myje. Na szczęście kontrola inspekcji handlowej nie wykazała, żeby w kosmetykach dostępnych w Polsce były zakazane substancje takie jak antybiotyki, atropina, benzen czy chlor. Jeńce mam, one będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diament, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż.

20 minut do 8. W filmie Killerów dwóch jest taka genialna scena, kiedy dziennikarze pytają prezydenta, żeby zagaić, co tam u pana w kraju, panie prezydencie. Zatem co tam u pani w Europie, pani Moniko? Bo ze mną w studiu Monika Suszek. Dzień dobry, tak. Bardzo gorący dzień wczoraj był, bo była mowa o funduszu odbudowy i o tym dziś będziemy kontynuować rozmowę z Beatą Płomecką, która jest w Brukseli. Ona o wszystkim nam opowie. Wszystkie konkrety i to, co jest związane z funduszem, jak te pieniądze będą rozdysponowane, a później jak będą spłacane. No dobrze, to ja zamieniam się w słuch teraz i będę edukowany. Proszę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sejm przyjął wczoraj wieczorem ustawę dotyczącą ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Chodzi o decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Każdy kraj musi teraz podjąć stanowisko, by pieniądze mogły być wypłacone z funduszu w wysokości 750 miliardów euro. Skąd Unia weźmie te pieniądze? Jakie projekty będą z niego finansowane? Na ile lat rozpisany jest fundusz? Jak będzie też spłacany? O tym dziś powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Już łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska zrobiła wczoraj krok na drodze do zatwierdzenia w całej Unii Funduszu Odbudowy. Ile krajów już ratyfikowało decyzję o zasobach własnych wspólnoty i czy są spodziewane problemy? Ponad 20 państw już ratyfikowało decyzję o zasobach własnych, zatem zostało jeszcze tylko kilka. Oczekiwanie Komisji Europejskiej jest takie, że nastąpi to do przyszłego miesiąca i w przyszłym miesiącu, tu dochodzimy już do kluczowego punktu, jak ten fundusz powstanie, w przyszłym miesiącu Komisja Europejska, jak już będzie zgoda wszystkich krajów, z upoważnienia unijnych krajów, zadłuży się na rynkach finansowych. Inaczej mówiąc, Komisja Europejska będzie emitować w najbliższych 6 latach obligacje za zgodą unijnych krajów pod gwarancją unijnych krajów. No od kilkumiesięcznych po takie, które później wspólnota będzie musiała wykupić dopiero po 30 latach. Tak robią międzynarodowe instytucje finansowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Inwestycyjny, żeby mieć pieniądze na fundusze. I tak też teraz będzie z funduszem odbudowy po pandemii. Powiem tylko, że unijny budżet, ten 7-letni, przypomnę właściwie, jest finansowany przede wszystkim ze składek państw członkowskich. Na to, żeby zwiększyć ten unijny fundusz, kraje bogate od wielu lat nie chcą się zgodzić. A ponieważ pandemia tak bardzo zniszczyła gospodarki krajów członkowskich, pojawił się pomysł, żeby utworzyć w sytuacji jednak bezprecedensowej, w jakiej znalazła się Unia Europejska, żeby była taka odpowiedź bezprecedensowa i stworzyć właśnie fundusz. Dlatego przywódcy 27 krajów w grudniu ubiegłego roku zdecydowali, zgadzając się między innymi na unijny budżet, zdecydowali, że powstanie taki fundusz, jednorazowa decyzja, taki zabieg już nie do powtórzenia w przyszłości i żeby taki fundusz odbudowy pomógł dźwignąć unijne gospodarki na nogi po pandemii, ale żeby stworzyć taki fundusz, trzeba też zwiększyć zdolności finansowe Unii Europejskiej. Stąd ta decyzja o właśnie zwiększeniu, o zasobach własnych Unii Europejskiej. Pytasz, czy są spodziewane problemy z ratyfikacją? No, nie ma planu B, co by oznaczało, że nikt tutaj nie spodziewa się problemów. Natomiast są sygnały, że w Finlandii mogą być problemy z ratyfikacją. Nie wiadomo, czy uda się przyjąć ten fundusz odbudowy, tę decyzję o zasobach własnych. Podobno nawet premier Finlandii zaczęła pytać już Komisję Europejską i prawników, co się stanie, jeśli jakiś kraj odrzuci, nie ratyfikuje decyzji o zasobach własnych. No odpowiedź była taka, że wtedy wszystko już legnie w gruzach, to znaczy trzeba będzie zacząć od nowa całą nową propozycję, nową procedurę ratyfikacji. No raczej Unia Europejska na taki bałagan chyba sobie nie może pozwolić, zatem oczekiwanie jest takie, że nawet Finlandia sobie z tym poradzi. Wspomniałaś wczorajsze głosowanie, Polska zrobiła ten jeden krok i ma już go za sobą, jeśli chodzi o przyjęcie decyzji o zasobach własnych i wczoraj tak po głosowaniu mówił premier Mateusz Morawiecki. To są środki, które należą do Polaków. Ciężka praca Polaków będzie wsparta dzięki inwestycjom, najróżniejszym inwestycjom, infrastrukturalnym, ale nie tylko. Bardzo pomoże Polakom w trudnym okresie po COVID-19. A wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślał, że pieniądze z funduszu odbudowy przyczynią się do pobudzenia wzrostu gospodarczego w Polsce i utrzymania wzrostu wynagrodzeń. Nie trzeba widzieć tych inwestycji albo tych środków w kieszeni, ale poprzez pompowanie tych środków w gospodarkę to się przełoży po pierwsze na miejsca pracy, a po drugie na wynagrodzenia. Każdy z nas powinien liczyć na to, że ta dynamika wzrostu wynagrodzeń, która w ostatnich latach była spora, może się jeszcze powiększyć, więc każdy z nas za kilka lat może zarabiać kilkanaście procent więcej, a to już jest dynamika, której kraje europejskie mogą nam pozazdrościć. A przewodnicząca Komisji Europejskiej dopinguje kraje członkowskie, żeby finalizowały już te procedury i ratyfikowały decyzję o zasobach własnych Unii Europejskiej. Podkreśla Ursula von der Leyen w specjalnym takim przemówieniu nagranym na filmie wideo, podkreśla, że to jest przełomowa i historyczna decyzja sama o tym, właśnie o utworzeniu Funduszu Odbudowy. Vaccination is gathering speed across Europe. Kampania szczepień w Europie nabiera tempa. Ważne jest, aby nasza gospodarka, która została poważnie dotknięta przez pandemię, również szybko się odbudowała. Właśnie weszliśmy w fazę kluczową dla naszej odbudowy i przyszłości naszej Unii. Mamy 750 miliardów euro z planu naprawczego, które musimy szybko zainwestować. Wzmocni to naszą społeczną gospodarkę rynkową i wzmocni nasz jedyny w swoim rodzaju wspólny rynek. Umożliwi Europie wyjście z kryzysu silniejszą. Chcemy, żeby była ona bardziej odporna, lepiej przygotowana na przyszłe kryzysy. To szansa stulecia dla Europy. This is the opportunity of the century for Europe. I teraz przypomnijmy, Fundusz Odbudowy to 750 miliardów euro. Polska jest jednym z największych beneficjentów po Włoszech i Hiszpanii. Było takie założenie w podziale pieniędzy z funduszu, że najpierw najwięcej pieniędzy zostaną kraje, które najbardziej odczuły pandemię, czyli Włochy i Hiszpania, ale także kraje, które mimo wszystko próbują dogonić kraje Europy Zachodniej, żeby wyrównać rozwój wszystkich państw i żeby sprawić, że po pandemii będą równomiernie będą miały ten punkt startowy jednak identyczny, dostawały kraje takie jak Polska, które są jednak w tej części jeszcze biedniejszej uważanej w Europie. Stąd Polska jako trzecia dostaje najwięcej. Wstępnie zarekomendowano Polsce prawie 24 miliardy euro dotacji i z tego Polska skorzysta. Dodatkowo są jeszcze nisko oprocentowane pożyczki, 34 miliardy, ale w planie, który Polska przesłała do Brukseli przed dwoma dniami jest napisano, że Polska na razie skorzysta z 11 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek. Jeśli będzie chciała te pożyczki wykorzystać, tą pulę przyznaną jej 34 miliardów, może oczywiście, ale będzie musiała to uzasadnić. Na razie Polska prosi tylko o, zwraca się tylko o te 11 miliardów euro. To powiedzmy jeszcze, jakie są kryteria przyznawania pieniędzy z funduszu, no i jak będą one spłacone? Przede wszystkim założenie jest takie, że ten fundusz ma być i ta nowa Europa ma być bardziej przyjazna dla środowiska, ma być bardziej cyfrowa, ma być odporniejsza na kryzysy. Jeśli chodzi o cele klimatyczne, energetyczne, to jest wymóg, żeby było co najmniej 37% pieniędzy powinny pójść te fundusze na cele klimatyczne, energetyczne, 1/5 zdaje się na gospodarkę cyfrową. To wszystko jest rozpisane i też Komisja Europejska z państwami członkowskimi, z rządami, które składały te programy, na bieżąco pisała wspólnie, monitorowała, jak te plany powstają. Zatem plan złożony już raczej uzyska akceptację Komisji Europejskiej i te kryteria wszystkie są uwzględnione. A jeśli chodzi o to, jak będzie spłacany, rozmawiałam na ten temat z ekspertem z brukselskiego Instytutu Badawczego Bruegel, Gregorem Claesem, który przede wszystkim powiedział mi, że ten plan odbudowy to jest droga raczej do tego, jak zmieniać unijną gospodarkę, nie tyle ją odbudowywać, co po prostu zmieniać po kryzysie i też tłumaczy, jak może być fundusz spłacany. To nie tyle jest plan stymulacyjny, co plan transformacji, który ma przekształcić unijną gospodarkę, bo nacisk jest na zieloną gospodarkę i sprawy cyfrowe. Pieniądze pożyczone na rynkach muszą być później spłacone, a mogą być z nowych podatków. Od dawna mówi się o podatku od plastiku, podatku cyfrowym czy granicznej opłacie węglowej. Jeśli nie będzie zgody na takie podatki na poziomie unijnym, wtedy kraje będą spłacały pieniądze zgodnie z PKB. Ekspert wspomina o dwóch podatkach, od śladu węglowego i podatku cyfrowym. O tym od dłuższego czasu rzeczywiście się mówi. Polska akurat te dwa pomysły popiera, żeby na zewnętrznych granicach Unii wprowadzić opłatę od śladu węglowego, żeby uchronić europejskie firmy, europejski przemysł. To by była przede wszystkim taka ochrona, plus jeszcze podatek cyfrowy od dużych korporacji, które nie płacą, unikają opodatkowania i trzeba z tym walczyć. I zresztą niedawno premier Mateusz Morawiecki mówił w Brukseli po jednym ze szczytów, że absolutnie podatek od śladu węglowego i podatek cyfrowy to są te dwa podatki, które na poziomie Unii powinny być wprowadzone. I tu na razie stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka prosto z Brukseli o tym wszystkim Państwu opowiadała. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Program Trzeci Polskiego Radia.